الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ یوسف کی تقریباً 96 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا ان بیٹوں نے کہا. یہ آپ کو معلوم ہے کل کا ہمارا جو مسئلہ چل رہا تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ آپ ہمارے والد کو بھی اور دیگر جو گھر والے ہیں سب کو اسی مقام پر لے آئیں. بھائی ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد یوسف علیہ السلام کی طرف سے دی گئی قمیص کو والد صاحب کی آنکھوں پر ڈالا تو وہ آنکھیں جو عرصہ دراز سے بینائی سے محروم ہو چکی تھیں بعطائے الہی اس قمیص کے مس کرنے سے دوبارہ بینا ہو گئیں اور وہ دیکھنے لگے. اور پھر انہوں نے ارشاد فرمایا اپنے بیٹوں سے کہ دیکھو میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ میں وہ بہت کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بہت کچھ پہلے بھی بتا دیا تھا, میں اس آگے والے معاملات کو جانتا تھا لیکن تم نہیں جانتے تھے اس لیے تم نے کوتاہی کی. اگر تمہیں بھی معلوم ہوتا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک وقت میں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بہترین عزت سے نوازے گا, مراتب سے نوازے گا, اور ایک وقت میں ہم ان کے محتاج ہو جائیں گے تو شاید تم بھی حرکت نہ کرتے. اب اس پر جب آپ نے فرمایا تو بھائیوں نے بیٹوں نے عرض کی قول, انہوں نے کہا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا, اے ہمارے والد ہمارے گناہوں کی معافی طلب کیجئے. انا کنا خاطئین, بے شک ہم خطاوار ہیں. ذرا توجہ کیجئے گا, انہوں نے کہا یا ابا نستغفر لنا, آپ ہمارے لیے استغفار کر دیجئے. ذنوبنا ہمارے گناہوں کا, یعنی ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کر دیجئے. اس سے معلوم ہوا کہ اپنے بڑوں سے دعا کروانا, اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروانا, مقربین بارگاہ الہی سے دعا کے لیے عرض کرنا, یہ ہمیشہ سے دستور چلا آیا ہے اور بہت اچھا طریقہ ہے. اسی لیے ہمارے ہاں بھی رائج ہے کہ ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, ان سے دعا کرواتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالی ہماری دعا سننے پر بھی قادر ہے, لیکن بہرحال جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے اس کی زبان میں جو تاثیر ہوتی ہے اور اس کی دعا کے جو مقبولیت کے چانسز ہوتے ہیں وہ ہمارے دعا کی مقبولیت میں اتنے نہیں ہوتے. لہذا یہ طریقہ شروع سے رہا, اور اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو اس میں اللہ تعالی کی بارگاہ سے مغفرت کی طلب کے لیے ایک وسیلہ بھی قائم کیا گیا. وہ خود بھی دعا کر سکتے تھے براہ راست, لیکن اپنے والد کو وسیلہ بنایا کہ والد صاحب اللہ کے مقرب بندے ہیں, اللہ کے نبی ہیں, یہ اگر ہمارے لیے دعا کر دیں گے تو ان کے وسیلے سے اللہ تعالی کی مغفرت کا حصول ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ وسیلہ قائم کرنا یہ شرعاً جائز ہوتا ہے اور پچھلے لوگوں کا طریقہ رہا ہے, اور خود انبیاء علیہ السلام ان کی درخواست پر بارگاہ الہی سے انعامات کے حصول کے لیے خود وسیلہ بنتے رہے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. انا کنا خاطئین, بے شک ہم خطاوار ہیں. یہ وہی اچھی بات کہ اپنی خطا کا اعتراف کرنا یہ بہت اچھا ہوتا ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنا, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. قال, آپ نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی, ہاں ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا. انہ ہو الغفور الرحیم, بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیوں کہتے ہو, ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لو کہ اللہ تعالیٰ براہ راست دینے پر قادر نہیں ہے, کیوں اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنانے کی کوشش کرتے ہو. بلکہ یعقوب علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ ہاں تمہاری دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما سکتا ہے, وہ اس پر قادر ہے, لیکن اچھا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بناتے ہوئے ان سے دعا کروائی جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں رد نہیں فرماتا ہے اور اس کی برکت سے ضرور کوئی نہ کوئی انعام مرتب ہوتا ہے. لہذا اس لیے آپ نے اپنے بیٹوں کو ڈائریکٹ اس کی تعلیم نہیں دی کہ تم براہ راست اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو, بلکہ آپ نے اقرار کیا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر ہم کسی اور کے لیے استغفار کریں گے تو وہ بھی اس کو نفع دے گا, نافع ہوگا. لہذا اس سے یہ بھی نتیجہ نکل آیا کہ ایک شخص کا عمل دوسرے کے لیے نافع ہو سکتا ہے. لہذا یہ سوچنا کہ جی ہر ایک کا عمل اسی کے لیے نافع ہے دوسرے کو اس سے کیا فائدہ, نہیں ہو سکتا ہے. جب آپ دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو دعا کرنا آپ کا عمل ہے, لیکن اس کا فائدہ دوسرے پر بھی مرتب ہوگا, اسے بھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا. فلما دخلوا على یوسف, پھر جب داخل ہوئے وہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس, آوا الیہ ابویہ, تو آپ نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی. شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. اس میں روایتیں کئی کثیر ہیں، بعض کہتے ہو گیا تھا، اس کی روشنی میں اگر یہاں پر اب ابوائی جو فرمایا تو یہاں مراد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ مراد ہیں، تو خالہ کو بھی عرب میں ادب سے ماں کہہ دیا کرتے ہیں، تو اس لیے ابوائی ہی کا لفظ استعمال ہوا. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی، وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور فرمایا کہ مصر میں داخل ہو جائیے اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی اللہ تبارک اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ داخل ہو جائیں امن کے ساتھ، بالکل امان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، آپ کو یہاں کوئی رنج کوئی غم نہیں ہوگا. ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا، یعنی یوسف علیہ السلام نے ایک بہترین تخت بچھایا، اس پر اپنے والدین کو عزت کے ساتھ بٹھایا. اس سے معلوم ہوا کہ اپنے والدین کو عزت کے مقام پہ بٹھانا، ان کی تعظیم کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے. تو ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے والدین کی تعظیم کو ادب کرو، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ غیر اللہ کی ایسی تعظیم کہ جس میں عبادت کا شائبہ نہ ہو اور اسے مطلب اس سجدہ وغیرہ نہ کیا جائے، تو یہ شرعاً بالکل جائز ہوتا ہے اور یہ کوئی شرک کے زمرے میں نہیں آتا. وَخَرُّ لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب کے سب بھائی جو تھے ان کے لیے سجدے میں گر گئے. وقال یا ابتی ھذا تاویل رؤیا من قبل، اس وقت یوسف علیہ السلام نے والد صاحب سے عرض کی کہ اے میرے والد، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا. قد جعلها ربی حقا، بے شک اسے میرے رب نے سچ کر دکھایا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید خانے سے نکالا. وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اور آپ سب کو گاؤں سے میرے پاس لے آیا اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں کے درمیان نا اتفاقی پیدا کروا دی تھی. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرے رب جس بات کو چاہے اسے آسان کر دیتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا حکمت والا ہے. ذرا توجہ فرمائے، دیکھیں اس میں خر له سجدہ، یہ بھائی اس یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے. یہ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں اور پچھلی شریعتوں میں معاملہ جائز تھا کہ کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ کیا جائے. سجدے دو طرح کے تھے، ایک سجدہ عبادت، ایک سجدہ تعظیمی. کسی کو معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر جو سجدہ کیا جاتا تھا اسے سجدہ عبادت کہا کرتے تھے، اور جو کسی کو لائق تعظیم قابل عزت سمجھ کے اس کے سامنے سجدہ کیا جاتا تھا اس کو سجدہ تعظیمی کہا جاتا تھا. سجدہ عبادت اللہ تعالی کے علاوہ ہر شریعت میں غیر اللہ کے لیے کفر کا باعث بنتا رہا ہے، یعنی جو بھی غیر اللہ کو سجدہ کرے گا اور سجدہ عبادت کرے گا، یعنی اسے معبود سمجھ کر سجدہ کرے گا، تو کسی بھی شریعت میں اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا. ہر زمانے میں یہ کفر و شرک ہی شمار ہوتا رہا. دوسرا تھا سجدہ تعظیمی. ہم سے پچھلی شریعتوں میں یہ سجدہ جائز تھا، باقاعدہ وہ سجدہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں فرمایا، سجدہ تعظیمی تھا. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ بھی ختم کر دیا گیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا. جب آپ واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ معاذ، یہ کیا؟ عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عجمیوں میں، یعنی غیر عربوں میں، یہی دستور دیکھا ہے کہ وہ اپنے بادشاہوں کی، اپنے سلاطین کی تعظیم کے لیے اسی طرح سجدہ کیا کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لیکن یہ ہمارے ہاں جائز نہیں. اگر میں کسی انسان کو اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. گویا کہ یہ قیامت تک کے لیے نبی کریم نے واضح فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو نہ تو سجدہ عبادت جائز اور نہ سجدہ تعظیمی جائز. لیکن فرق ہمارے یہاں یہ ہوگا کہ اگر کسی کے لیے سجدہ عبادت کیا تو کفر و شرک ہے، آدمی کافر و مشرک ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور اگر کسی کے لیے سجدہ تعظیمی کیا ہے تو اسلام سے خارج نہیں ہوگا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ضرور ہے، کفر نہیں ہے. تو اب یہ مزارات وغیرہ پر مشہور ہے کہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، لیکن یہ مشہور زیادہ ہے، اس کی حقیقت بہت کم ہوتی ہے. میں عرصہ دراز سے مطلب مزارات کا مشاہدہ کر رہا ہوں، اور میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی کو بھی قبر کے سامنے سجدہ ریز نہیں دیکھا ہے. ہاں لوگ آتے ہیں چوکھٹ چومی تو بظاہر تھوڑا سا جھک جاتے ہیں، لیکن میں نے تو اپنی زندگی میں آج تک کسی کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ سجدہ نہیں ہوتا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی جاہل کسی مقام پہ کرتا ہو اور کسی نے دیکھا بھی ہو، لیکن جو سننے والے ہیں وہ بھی ذرا غور کریں، کیا آپ نے خود بعینہی اپنی آنکھوں سے اپنی پوری حیات میں کسی ایک انسان کو، آدمی کو، کسی صاحب مزار کے سامنے سجدہ ریز دیکھا؟ آنکھیں بند کر کے ذرا غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مشہور بات ہے، ہوا میں گردش بہت زیادہ کرتی ہے لیکن اس کی حقیقت آپ کو بہت کم نظر آئے گی. اس کے باوجود بہرحال اگر کوئی کسی صاحب مزار کو سجدہ کرے اور اسے معبود حقیقی سمجھ کے سجدہ کرے گا تو کافر و مشرک ہو جائے گا، اور اگر صاحب مزار کو قابل تعظیم سمجھ کے کسی نے سجدہ کیا تو کافر و مشرک تو نہیں ہوگا لیکن حرام اور گناہ کبیرہ ضرور ہے. اب یہاں تھوڑی سی توجہ طلب بات ہے، اگر بالفرض کوئی کسی صاحب مزار کے سامنے جھکا بھی ہوا ہے تو فوراً اسے کافر و مشرک کہہ دینا یہ بہت بڑی جرأت کی بات ہے. یہ وہی شخص کرے گا جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا، آخرت کی گرفت کا خوف نہیں ہوگا. آپ کہیں گے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص سجدہ ریز ہے تو ہمیں کیا پتا وہ کس نیت کے ساتھ سجدہ ریز ہے، وہ سجدہ عبادت کر رہا ہے یا سجدہ تعظیمی کر رہا ہے. اگر سجدہ عبادت کر رہا ہوتا تو کفر و کافر و مشرک، اگر سجدہ عبادت کر رہا ہے تو کافر و مشرک، اگر سجدہ تعظیمی کر رہا ہے تو کافر و مشرک نہیں، حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہے. اب جب تک ہم اس کی نیت نہیں معلوم کریں گے ہمیں کیا پتا کہ وہ کون سا سجدہ کر رہا ہے، لہذا بغیر اس کی نیت دریافت کیے اس کے ساتھ بدگمانی کرتے ہوئے فوراً اس پہ کفر و شرک کا فتویٰ لگا دینا یہ بہت خطرناک ہے. کہ مسلم شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ مسلمان کافر نہیں ہے، یعنی اس لفظ کفر کا اہل نہیں ہے، اس سے کوئی کفر صادر نہیں ہوا، تو یہ کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے. تو شارح نے یہ فرمایا کہ کہنے والا خود کافر ہو جائے گا اگر کسی غلط آدمی کو کافر و مشرک کہا. اب جب تک ہم نیت معلوم نہ کریں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ کافر و مشرک ہے؟ میں اکثر اس کو سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک مسجد میں جماعت ختم ہوئی تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آپ سب کے سب مشرک ہو چکے ہیں، آپ دوبارہ کلمہ پڑھیں. لوگوں نے کہا ارے ہم نے تو نماز ادا کی ہے، ہم نے کون سا شرک کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کا شرک میں نے یہ دیکھا کہ امام جو تھا وہ دیوار کو سجدہ کر رہا تھا، پہلی صف امام صاحب کو سجدہ کر رہی تھی، دوسری صف پہلی صف کو، تیسری صف دوسری صف کو، چوتھی صف تیسری صف کو سجدہ کر رہی تھی، تو تم سب غیر اللہ کو سجدہ کر رہے تھے اس لیے کافر و مشرک ہو گئے. تو ان میں سے ایک سمجھدار بولا کہ بھائی ہم بظاہر ایک دوسرے کے سامنے جھکے ہوئے تھے کیونکہ حکم الہی یہی ہے کہ ہم اس طرح کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کریں، لیکن ہماری نیت تو اللہ کو سجدہ کرنے کی تھی، ان لوگوں کو سجدہ آپس میں ہم سجدہ کرنے کی نیت کوئی کر رہے تھے. تو یقینی سی بات ہے کہ اس شخص کی وضاحت کو قبول کیا جائے گا. اور ایسے ہی ہوتا ہے، اگر ہم کعبۃ اللہ کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، جو کعبے کو سجدہ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، جو کعبے کی عبادت کا قصد کرے گا کافر ہوگا. ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو ہی سجدہ کرتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سجدہ کرنے کے لیے جو رخ کرنے کا حکم دیا وہ سمت کعبہ ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم سامنے والے کی نیت کو معلوم کیے بغیر حکم لگا دیں تو پھر تو مسجد کے اندر بھی سارے کے سارے مشرک ہو جائیں گے. تو انہیں ہم مشرک کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی نیت شرکی نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو سجدہ کرنے کی نیت نہیں کر رہے، وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کی نیت کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اصل جھکنے کا اعتبار نہیں بلکہ نیت کا اعتبار ہوا. لہذا صاحب مزار کے سامنے اگر کوئی جھکا ہوا ہے تو پہلے آپ اس کی نیت تو معلوم کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ مطلب جرأت مندی کے ساتھ اسے کہہ دیں کافر و مشرک، اور وہ کر رہا تھا سجدہ تعظیمی، تو یہ تو کافر و مشرک نہیں ہے، زیادہ حرام ہے، تو اب کفر آپ کے اوپر لوٹ آئے گا اور وہ تو نہیں لیکن آپ کافر و مشرک ہو جائیں گے. تو بتائیے کہ جو پھر اس طریقے سے اس خطرے کو مول لے رہا ہے کیا اس کے دل میں خوف خدا ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کا احساس رکھتا ہے؟ اتنی جرأت مندی کے ساتھ کسی مسلمان کو کافر کہہ دینا یہ مناسب نہیں ہوتا. اور میرا تو یہ خیال ہے آپ بھی اس پر غور و تفکر فرمائیں کہ اگر کوئی گاؤں کا دیہاتی بھی ہوگا نا، آپ اس سے سوال کریں کہ جو صاحب مزار ہے کیا یہ عبادت کے قابل ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے؟ تو یہ غالباً یہ کہے گا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے. تو یہاں ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلمان معاشرے میں کہاں ایسے لوگ مشرک آ گئے کہ وہ مطلب صاحب مزار کو خدا سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر ان کو سجدہ کریں. زیادہ سے زیادہ اگر کریں گے تو سجدہ تعظیمی ہوگا اور یہ کفر و شرک نہیں ہوتا. میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہوں، جو ایسا کرتا ہے غلط کر رہا ہے، لیکن آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہوگا کیونکہ یہ اڑتی ہوئی باتیں جو ہوتی ہیں ہمارے ذہن پہ ایسا منفی اثر مرتب کر دیتی ہیں کہ ہم بغیر مشاہدے کے، بغیر عین الیقین حاصل کرنے کے، یہ کہہ دیتے ہیں جو مزار پہ جاتے ہیں سب کافر و مشرک ہیں اس لیے کہ سجدے کرتے ہیں. بھیا آپ نے پہلے جا کر دیکھا تو صحیح کون سجدہ کرتا. تو الحمدللہ ہونا یہی چاہیے کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے, جو صحیح ہے اس کو صحیح کہا جائے. چاہے وہ کوئی بھی غلطی کر رہا ہو, ہمارا اپنا رشتہ دار قریبی دوست ہی غلطی کر رہا ہو, اگر غلطی کر رہا ہے اور شریعت کے خلاف عمل کر رہا ہے تو ہم اس کے عمل کو بالکل صحیح نہیں کہیں گے, ہم اس کو غلط ہی کہیں گے. لیکن اگر کوئی مطلب بہت زیادہ تقوی کا زبردستی مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمان کو کافر و مشرک قرار دے گا تو یقینی سی بات ہے اسے بھی پیار سے سمجھایا جائے گا کہ یہ شدت بیجا ہے, اس طرح نہ کیجئے. اور آسان سی بات ہے کہ اگر کوئی سجدہ صاحب مزار کو کر بھی رہا ہے تو مثال کے طور پہ میں دیکھ رہا ہوں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ قسم کھا کر بتائیے کہ یہ سجدہ عبادت کر رہا ہے تو میں کیسے قسم کھا سکتا ہوں؟ میں تو یہ کہوں گا بھائی مجھے یہ تو پتہ نہیں, ہاں یہ سجدہ تو کر رہا ہے غلط ہے, لیکن سجدہ عبادت کر رہا ہے سجدہ تعظیمی میں کسی ایک کے بارے میں قسم کیسے کھا سکتا ہوں؟ تو لازم اس سے ثابت ہو گیا کہ ہمارا قسم کھانے کی ہمت نہ کرنا اس وجہ سے ہے کہ ہمیں ابھی کامل یقین حاصل نہیں کہ یہ کس نیت سے سجدہ کر رہا ہے. جب اس چیز کا کامل یقین حاصل ہی نہیں ہے تو پھر اتنے کامل یقین کے ساتھ ایک سجدہ ریز شخص کو کافر و مشرک کہنا کیسے درست ہو جائے گا؟ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آگے ہوگی. تو یہ پہلے دور میں تھا کہ انہوں نے سجدہ تعظیمی کیا, لہذا اس میں حرج نہیں تھا. وقر لہ سجدہ, اور وہ سب آپ کے سامنے یعنی یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. اور پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کی کہ والد صاحب دیکھا یہ وہ میرے جو پہلا خواب اس کی تعبیر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حق اور سچ کر دکھایا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ خواب ایک حقیقت رکھتے ہیں, ان کی تعبیرات تو ہوتی ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ یہ خواب جو ہوتے ہیں چار طرح کے ہوتے ہیں, ایک رحمانی, دوسرا شیطانی, تیسرا نفسانی اور چوتھا طبعی. رحمانی وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, یہ اچھے اور پاکیزہ خواب ہوتے ہیں, نبیوں کی زیارت, اولیاء کی, صحابہ کرام کی, مقدس مقامات کی, یا کوئی نیک عمل کرتے ہوئے آدمی اپنے آپ کو پاتا ہے, یہ رحمانی خواب ہوتے ہیں. دوسرا شیطانی خواب, یہ عموماً گندے خواب ہوتے ہیں, برے خواب ہوتے ہیں, اس میں فحش چیزیں آدمی کو نظر آتی ہیں. تیسرا نفسانی, نفسانی کے اندر بھی گندگی بھی ہو سکتی ہے اور فضول قسم کے, آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں, گدھے پہ جا رہے ہیں, کتے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کتے آپ کے پیچھے لگ گئے ہیں, اس طرح الٹے سیدھے خواب نظر آتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے طبعی, یعنی طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے انسان بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے اس کو اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں. ان خوابوں کی اقسام پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.